Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική, αθλητική, πολιτιστική εκπομπή του thepressproject.gr. Καλησπέρα στους αγαπημένους. Πολύ ωραίο το τηλέφωνο στις 2 και 10. Ποιος είναι ρε Θάνο, μαμά σου είναι. Όχι, θα ήταν πολύ κακό να είναι. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου κι αν. Δεν είναι σαν να μην σε σέβεται τώρα που δεν ξέρει ότι κάνεις εκπομπή τέτοια ώρα. Είναι για δουλειά, Κωνσταντίνε, θέλω να σου πω. Για δουλειά. Γι' αυτό το site δισκογραφικό, ναι, για αυτή τη δουλειά. Όχι για την εκπομπή. Για την άλλη δουλειά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, είτε αν μας ακούτε από το κανάλι μας στο YouTube. Όπου και αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, σε όποιο podcast, σε όποιο εξωτικό νησί, γενικά, καλησπέρες. Πόσα λεφτά, ρωτάει το chat, πρέπει να πέσουν για να δούμε Βασίλη Μύτικα face reveal. Για δεν υπάρχει τιμή σε αυτό το κόσμο, στον καπιταλισμό, που θα δίνεται, μπορεί να σας φέρει κάτι τέτοιο. Δίνεται τη καλή διασκέδαση, δεν είμαστε στο Ποσειδόνιο. Μας γράφετε, να ξέρετε, πολιτιστική χωρίς σκουφάκια δεν γίνεται. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να σας ικανοποιήσουμε, να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας, αλλά ιδίως της Αμαλίας που έσκασε την δεκάρα με το ξεκίνημα, με το καλημέρα. Ευχαριστούμε, Αμαλία. Τη γουλιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στα μεγάλα βιβλιοπολία θα υπάρχει. Μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμα. Και έχουμε διάφορες καλησπέρες. Να απαντήσουμε, Θάνο, στις καλησπέρες. Καλησπέρα. Θες να απαντήσεις. Σε καθένα. Πάμε με τη σειρά. Καλησπέρα. Ωραία. Ωραίο φούτερ, Θάνο. Ποιος σε δίνει σήμερα. Ζιούς Διόνι, πάντα. Uh-huh. Πάντα, παιδιά. Έτσι, για καλή αρχή, οικονόμου στο Sky σήμερα είπε πως βλέπει Νουδού πάνω από 40% στις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, υπάρχει ένα καθεστώς που μπορεί να πάει και 99% Νουδού. Σε άλλα νέα, για να... Πάνω σε αυτό που μας γράφεται, συναντήθηκε ο Δημήτρης Οικονόμου, δημοσιογράφος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι για συνέντευξη, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο είδους συνέντευξη. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες. Γράφεται για δικαστική εξουσία. Έχετε παρερμηνεύσει όλοι κάποιοι από εσάς την γνώμη του κυρίου Ντογιάκου, γιατί για πλάκα στο δεκάλεπτο που αργούμε γράφουν για ντουλογιστών, θυμίζουν τις δηλώσεις Ντογιάκου, έλεγχο από τον ίδιο τον Ντογιάκο κλπ. Παιδιά, είπε απλά την γνώμη του άνθρωπος, δηλαδή να σταματήσει η λάσπη κατά της δικαιοσύνης. Καταρχάς είναι παράνομη η λάσπη κατά της δικαιοσύνης. Σας είπαμε ότι μπορείτε να ασκείτε κριτική σε διάφορους άλλους, όχι όμως στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Μπορείτε να ασκείτε κριτική, για παράδειγμα, στο Βασίλη Μύτικα. Ναι. Στην ΑΔΑΕ μπορείτε να ασκείτε κριτική. Α, στην ΑΔΑΕ. Στην ΑΔΑΕ δεν μας νοιάζει, ασκείστε. Μπορεί να γίνει και κάτι και να μην είναι πρόεδρος της ΑΔΑΕ ο Ράμος. Τι ανακατεύεται τώρα, έλα. Ξεκόλα. Το επόμενο διάστημα υπάρχει ένα ρεπορτάζ στα ειδήσεις που λένε ότι γίνονται σκέψεις. Κάπως έτσι, καθώς πρέπει καρατόμησης, γιατί ενοχλεί προφανώς η ΑΔΑΕ και να γίνουν αλλαγές μες στην ΑΔΑΕ. Εντάξει τώρα. Με του Βερίκιου εντωμεταξύ. Να σου πω, Θάνο, έχουμε έναν πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών που προσπαθεί να διασφαλίσει το απόρριτο των επικοινωνιών. Να. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος δεν ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο. Mm-hmm. Τι τον βάλαμε εκεί. Άμα ήταν έτσι, θα τη φτιάχναμε αρχή που να λειτουργεί. Ναι. Λοιπόν. Σταμάτησε 25 ευρώ, λογικά, γιατί είπα ότι ντύνομαι με ακριβές μάρκες και προσπαθεί να με βοηθήσει να πάρω κανένα ρούχα ακόμα. Λοιπόν. Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να ακολουθούσαν όλοι το παράδειγμά σου. Πολλά πράγματα θα θέλαμε να ακολουθείτε στη ζωή, ως προς τις καθημερινές σας συνήθειες, τη διατροφή σας, τα διαβάσματά σας, αλλά πιο πολύ θα θέλαμε να ακολουθείτε τον Σταμάτη στο 25 ευρώ. Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε κάπως ανάλαφρα, Κωνσταντίνε. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε με τα νέα της κυβέρνησης και να περάσουμε συνέχεια στα πιο σοβαρά μας θέματα. Πάντα ανάλαφρα τα νέα της κυβέρνησης. Θα το κάνουμε έτσι ανάποδα, όπως κάνει ο γραμμένος στις παραστάσεις του, που έχει στην αρχή τα ανάλαφρα και μετά φεύγεις με το ψυχοπλάκωμα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να ζητήσουμε από τον Βασίλη, δηλαδή, να δούμε Αδώνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, Βασίλη, ναι. η συγκράτηση δεν θα συγκρατιόταν και τότε οι τιμές. Αν είχαμε σκεφτεί, νωρίτερα τον μηχανισμό. Αν είχαμε σκεφτεί νωρίτερα τον μηχανισμό, θα ήταν πολύ καλύτερα. Και ο Φλέμινγκ, αν είχε βρει την πενικυλίνη δύο αιώνες πριν, θα είχα σκεφτεί. Αντί να πούμε μπράβο στο Φλέμινγκ που βγήκε την πενικυλίνη, που λέμε ότι βγήκε δύο αιώνες πριν. Τώρα σοβαρή ζήτηση αυτή. Για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Αυτό θέλουμε. Να μιλάμε λίγο σοβαρά. Το ζητάει ο Άδωνης Γεωργιάδης τόσο επίμονα όλο αυτό τον καιρό. Τον είδατε με τι ταπεινότητα, με τι προσήλωση στο επιχείρημα. Θα κουβαλήσει και το λαχανό του, θα κουβαλήσει και την γλυκοπατάτα του. Ο άνθρωπος είναι εστιασμένος σε κινήσεις ουσίας και όχι εντυπώσεων. Ναι, οπότε... και είναι καλό να μιλάει ιστορία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή σκέφτεσαι Φλέμινγκ, πενικυλίνη, Μαρί Κιουρί, ράδιο, πρωτόνιο, ραδιενέργεια κλπ. Γουτεμβέργιος, υπογραφία. Συμπληρώστε. Άδωνης Γεωργιάδης, καλάθι νοικοκυριού. Ε, ακριβώς. Σε αυτή τη λίστα αυτούς τους ανθρώπους θα σκεφτώσουν. Και είναι γι' αυτό είναι και εύστοχη η σύγκριση. Ναι. Κιουρί, Γουτεμβέργιος, Έντισον. Ναι. Ή να βάλουμε μόνο τα ιατρικά εκεί που σώζουν ζωές. Γιατί και ο Άδωνης τώρα έχει έναν υπολογισμό. Μετράει πόσα γλιτώνεις. Αυτά αν τα γλιτώνεις κάθε μήνα, τόσα το χρόνο, τόσα, ένα χιλιάρικο το χρόνο τα έχει βγάλει. Πόσα γλιτώνεις σε σχέση με το πώς είναι οι άλλες τιμές. Αυτό είναι αυθαίρετο εντελώς. Γιατί είναι μόνιμο επιχείρημα. Γράφονται άρθρα, λέει 100 τόσα το μήνα, που σημαίνει 1000 τόσα το χρόνο και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό προκύπτει από το πόσο φτηνότερα είναι τα προϊόντα του καλαθιού σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Το καταλαβαίνω καλά. Δεν έχουμε μία σύγκριση μεταξύ των προϊόντων με την τιμή τους πριν το καλάθι, ώστε να πούμε ότι πόσο είναι η εξοικονόμηση. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε για τις τιμές τώρα δεν υπήρξε μείωση τιμών. Ήταν με τις ίδιες τιμές, μεταφέρθηκαν στο καλάθι, όπου κρατούνται σταθερές αυτές τις τιμές. Αυτά δεν αυξάνονται. Πλέον, επειδή συγκεντρώνεται όλη αυτή η δημοσιότητα πάνω στο καλάθι και στα προϊόντα του καλαθιού, δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλες αυξήσεις, γιατί έχουμε το καλάθι. Με τα προϊόντα ετικέτας. Και μετά έρχεται και σου κάνει τη σύγκριση και σου λέει τόσα, αν αυτά τα πάρεις από τα υπόλοιπα ράφια τόσα ευρώ, στο κάνω και επί 12, είναι σαν να σου δίνει στο χέρι ένα χιλιάρικο. Το υπολογίζει την εβδομάδα, πάρε μετά επί 12, ένα χιλιάρικο. Ναι, μιλάς και σου έχει δώσει ένα χιλιάρικο τώρα και παραπονιέσαι κιόλας. Ναι. Δηλαδή τι είστε, σου δίνει όλο ένα χιλιάρικο. Το χιλιάρικο. 300 κιλά θα γίνετε. Φάγατε χιλιάρικο. Φάγατε χιλιάρικο που σας έδωσε ο Άδωνης. Πόσα να δώσει ρε παιδιά. Πόσα να δώσει. Σας έδωσε ένα χιλιάρικο στον καθένα και παραπονιέστε πάλι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Κάπου έλεος. Έλεος πια. Λοιπόν. Ναι. Θέλω να σας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μια μικρή καθημερινή δόση αηδίας από την κυβέρνηση, διότι αν το σκεφτείς, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο εκπρόσωπος τύπου, είναι το πρόσωπο της κυβέρνησης. Ό,τι και να λέμε τώρα, όποιος άλλος και να μιλάει, ένας είναι ο άνθρωπος που θα βγει στα κανάλια και δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, υποκλοπές, αυτά, ό,τι και να συμβαίνει, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που είναι εξοργισμένος που δεν αναγνωρίζουμε το έργο της κυβέρνησης. Και αυτό χρειάζεται. Δεν είναι κάποιος δηλαδή που θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί, όπως λέμε, γιατί υπερασπίζεσαι κάτι απέναντι σε επιθέσεις. Εδώ τι επιθέσεις, δηλαδή σου δίνει ένα χιλιάρικο και θα του επιτεθείς κιόλας. Αυτή τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης υπάρχει εκεί για να δέχεται τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης. Θέλετε δηλαδή να πείτε, πώς είμαστε στη φάρμα, είναι κάτι αντίστοιχο. Στη φάρμα που λέμε, παιδιά, μπορούν τα σχόλιά σας να είναι από επενετικά έως ενθουσιώδη. Και διαλέξτε εσείς που θέλετε να κινηθείτε σε αυτή την γκάμα μεταξύ ενθουσιώδους και επενετικού. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει περίπου το ίδιο, αλλά σε κυβέρνηση. Δηλαδή σου λέει, θες να συζητήσουμε. Πες μου, με τι χάρηκες πιο πολύ. Τι σε ενθουσίασε περισσότερο από το κυβερνητικό έργο. Ή μπορείς να συγκρίνεις το κυβερνητικό έργο με το γενικότερα με μεγάλες εφευρές στην ιστορία. Γενικά με ιστορικές περιόδους. Τώρα, μπορείτε να διαλέξετε εσείς ποια ιστορική περίοδος αντικατοπτρίζει καλύτερα το κυβερνητικό έργο. Αλλά διαλέγει. Μπορεί να είναι με την αναγέννηση. Με το διαφωτισμό. Μπορεί να είναι με τη δεκαετία του 50. Δεν ξέρω. Οι απόψεις είναι αντικρουόμενες. Ποικίλουν σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά θα προχωρήσουμε με τα πιο σημαντικά θέματα. Το γράφατε από χθες, έγινε την ώρα που είχαμε την εκπομπή για την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση τράφικινγκ στην Ηλιούπολη, η οποία είναι απαλλακτική για την κατηγορία του τράφικινγκ, για όλους τους κατηγορούμενους, και προτείνει μόνο την ενοχή τους για βία, ενδοοικογενειακή βία, για κατοχή μεταλλικής ράβδου κλπ. Προκλήθηκε άλλος. Είναι μια υπόθεση με την οποία έχουμε ασχοληθεί. Έχει πολλά σημεία της εισαγγελικής αγόρευσης. Είναι πολύ ανοιχτά σε κριτική. Και ουσιαστικά, χωρίς να αρνείται το ότι συνέβησαν και το βίντεο στο Σιρινάκι και οι σεξουαλικές πράξεις, δεν αρνείται τίποτα ο εισαγγελέας από αυτή την υπόθεση. Απλώς αυτό που αρνείται είναι ο πυρήνας της υπόθεσης, το αν υπήρξε συνένεση. Γιατί καταλήγει ότι υπήρχε η επιλογή. Λέει, η τελική κρίση όλων μας θα έρθει αβίαστα αν απαντήσουμε σε μία ερώτηση. Μπορούσε να πράξει αλλιώς, είχε την πραγματική δυνατότητα να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο. Κατά την άποψή μου την είχε. Γιατί από κανένα αντικειμενικό στοιχείο θεωρώ ότι δεν προέκυψε ο βιασμός από τον πατέρα της, ούτε η εμπορία από άλλους ανθρώπους, τους οποίους επέλεξε η ίδια για συντρόφους. Θεωρώ ότι δεν παραπλανήθηκε, αλλά ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη ζωή. Είχε τον απόλυτο έλεγχο, καταιγισμός, είχε τον απόλυτο έλεγχο των επιλογών της σε μια προσπάθεια να πετύχει την οικονομική της χειραφέτηση. Το απότερο κίνητρο για ποιο λόγο έκανε τις κατηγορίες θεωρώ ότι είναι κοινωνικά ενδιαφέρον, αλλά για τη σημερινή δίκη είναι παγερά αδιάφορο. Πρώτα δεν είναι αδιάφορο. Αφήσουμε την επιλογή στην άκρη. Δεν είναι αδιάφορο. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα το γιατί έκανε τις κατηγορίες. Διατυπώθηκε αυτό και στις αγορεύσεις των συνηγόρων. Παρουσιάστηκε και τα λέγαμε και στην ειδική εκπομπή για το trafficking από τους κατηγορούμενους, από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ως μια femme fatale εκεί πέρα που τους παίζει όλους τα δάχτυλα. Τους παίζει κομπολόι, όπως είπε ο. Από την άλλη πλευρά. Συνηγορός. Ναι, άρα, από την άλλη πλευρά. Της Χρυσής Αυγής. Τι? Ναι, ο δικηγόρος. Ο Γκαβέλλας είναι συνήγορος, ναι, και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη πλευρά γίνεται μια προβληματική επίκληση στις περιορισμένες νοητικές δυνατότητες της κοπέλας. Ο εισαγγελέας φτάνει στο σημείο να πει ότι είπε πράγματα όπως ότι οι κακοποιητές, δεν έχω την ακριβή αναφορά, που δεν θα μπορούσε να τα έχει ότι πει. Ότι είναι σαν να τα ανακαλεί από την μνήμη, ότι... Κάπου, δηλαδή, κάπου το διάβασε και τη έμεινε, ότι δεν είναι δικά τη λόγια. Το αυτό διάβασε, ότι είναι, νομίζω ότι ο υπονιγμός εδώ πέρα είναι ότι, τις έχουν υποβάλει αυτές τις φράσεις, ότι την έχουν δασκαλέψει δηλαδή να τα πει, ότι, ναι, ότι δεν είναι αυθόρμητες δηλώσεις της ίδιας, αλλά πράγματα που έχει, ναι, δασκαλευτεί να πει. Οπότε δεν μπορείς να αφήνεις στην άκρη το γιατί έγιναν αυτές οι κατηγορίες, γιατί διατυπώθηκε αυτή η κατηγορία που λες είναι αδιάφορο για την υπόθεση. Το κίνητρο, το αν υπάρχει κίνητρο να πει ψέματα, είναι αδιάφορο για την υπόθεση trafficking. Ότι από τη μία παρουσιάζεται ως ευάλωτη είναι, ως ουσιαστικά ανήκαν να εξηγήσει αυτά που λέει, ότι δεν τα εννοεί έτσι, ότι δεν ξέρει τι λέει και όλη αυτή η συκοφάντηση, και απ' την άλλη ότι είναι η femme fatale που έχει φάνει αυτό το σχέδιο για να εμπλέξει τους ανθρώπους που καταγγέλει αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι παράλογο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Το σκεπτικό του εισαγγελέα είναι ότι αυτά είναι προϊόντα μιας ελεύθερης επιλογής και χρειάστηκε η Αντωνία Λεγάκη στη δική της αγόρευση να επιμείνει στο σημείο ότι όπως και όταν ρωτάμε γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν μίλησε, γιατί υπήρχαν βίντεο που φαίνεται να είναι αμέριμνη, η απάντηση είναι ότι οι μηχανισμοί της εκμετάλλευσης σε αυτά τα ζητήματα, όπως προκύπτουν και από την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους, όπου μιλούν για την εργασία στο, για την υποχρεωτική εργασία στο σεξ, για το trafficking δηλαδή, ότι αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής, διότι οι τρόποι με τους οποίους παραβιάζεται η συνένεση είναι πιο πολύπλοκοι. Δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός. Η βία είναι ένας από τους τρόπους. Περιγράφει πως φεύγοντας από το κακοποιητικό περιβάλλον του σπιτιού της, νομίζει ότι πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να την αποσπάσει από αυτό το περιβάλλον και να την προστατεύσει. Και αυτό δεν προκύπτει έτσι. Θα ήθελα να διαβάζω ένα κομμάτι από την αρχή της αγόρευσης της κυρίας Λεγάκη, γιατί είναι εκείνη η στιγμή κατά την οποία πηγαίνει, βρίσκει την κοπέλα εκεί πέρα, της λέει η κοπέλα στο μαγαζί, αν θέλεις έλα σε μένα, και περιγράφει μετά η Λεγάκη πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει, αλλά να θυμηθούμε λίγο τι είναι αυτό που κάνει τη Λεγάκη να αναφερθεί στην παράλληλη υπόθεση στους reporters United και σε όλα αυτά. Και λέει, εκείνη τη μέρα που μια σερβιτόρα την είδε, την προηγούμενη με μακρύ μάνικα και με μακρύ παντελόνι, την άλλη μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά, τη βλέπει να βγαίνει με τους καφέδες, τη βλέπει χτυπημένη και της λέει: αν χρειάζεσαι βοήθεια, έλα σε μένα. Την έχει ξαναδεί χτυπημένη, δεν την ξέρει, και μετά από λίγο τρέχει κατά πάνω της, κουρεμένη, γιατί την είχε κουρέψει από τη μία μεριά. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, καταλήγει η αγόρευσή της, ο εγκέφαλός μας είναι προσανατολισμένος στην επιβίωση και δεν υπάρχει καλύτερο δείγμα τέτοια συμπεριφορά με όλους τους θύτες της. Εδώ ήταν η κοινωνία που έσωσε το κορίτσι. Ήταν η αλληλέγγυα σερβιτόρα. Ούτε η αστυνομία, ούτε το εσωτερικών υποθέσεων. Θα ζητήσω από κάθε μέλος του δικαστηρίου σας και με τη γνώση του υλικού που έχει αποκτήσει πραγματικά να σταθεί ως ένας πολίτης, ένα μέλος αυτής της κοινωνίας που είναι αποφασισμένο να προστατεύσει τα παιδιά μας. Να γίνουμε όλοι και όλες αλληλέγγυες σερβιτόρες. Αυτή είναι η προσωπική μου φιλοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι η κοπέλα αυτή πήγε, αντιμετωπίστηκε ως εγκληματίας. Έλεγε και ξαναέλεγε τα ίδια πράγματα χωρίς να σημειώνει κανείς, δηλαδή υποχρεωνόταν να υποστεί ένα ακόμη βασανιστήριο σε θύμα trafficking, αφού αντιμετωπιζόταν ως εγκληματίας όταν πήγε εκεί πέρα. Και ξέρετε, μετά από αυτό είναι τρομερό να ρωτάει κανείς και γιατί δεν είπε, γιατί δεν δήλωσε, γιατί τώρα, γιατί όλα αυτά. Λες, αυτή είναι οι θεσμοί στους οποίους υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει απευθυνθεί, έτσι τις συμπεριφέρθηκαν και έτσι συμπεριφέρθηκε και κάποιος κόσμος που προσπάθησε να την αγκαλιάσει και να την βοηθήσει να φύγει από εκεί. Από εκεί και πέρα, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του για την κάθε πλευρά σε αυτό που λέγεται σε αυτή τη δίκη. Ναι, και κάτι άλλο που υπάρχουν άλλα δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το ένα είναι μία επιλεκτική, όπως φαίνεται, ανάγνωση μηνυμάτων. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, ο εισαγγελέας για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του βασίζεται σε μηνύματα που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο, ώστε ότι δήθεν αποδεικνύεται η συντροφική σχέση που είχε η κοπέλα η Έψιλον με τους κατηγορούμενους, και απ' την άλλη αγνοεί άλλα μηνύματα στα οποία φαίνεται κατά την υποστήριξη κατηγορίας να τεκμηριώνεται το trafficking. Μηνύματα που είναι πιο απειλητικά, δεν είναι τόσο γλυκά όπως μας διάβασε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει σχολιαστεί λίγο και ισχύει και το έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι από την πρώτη στιγμή σε αυτή την υπόθεση οι έρευνες ήταν γεμάτες τρύπες. Δεν υπάρχουν, πιστεύω, τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν αν οι αρχές κάναν τη δουλειά τους. Δηλαδή αν ήταν λιγότερο αν στεκόντουσαν λιγότερο στο να μεταφέρουν το κορίτσι να καταθέτει τόσες ώρες των εσωτερικών υποθέσεων και μετά να λένε ότι είναι κρατούμενη στο νοσοκομείο και να το μεταφέρουν οι ίδιοι γιατροί, όχι οι δικηγόρες, ότι είναι κρατούμενη. Αν είχε βρεθεί το κινητό τηλέφωνο, όπως μας είχε καταγγείλει δικηγόρος, και αν η έρευνα προχωρούσε. Έχουμε το σημείο που είναι ένας τέταρτος κατηγορούμενος και σχετίζεται με, με την ιστοσελίδα, την King Hustlers, ξέρω εγώ και τέτοια, στον οποίο, όπως λέει και ο εισαγγελέας, δεν έγινε έλεγχος για το διαχειριστή. Για να καταλάβουμε το σημείο στο οποίο δεν προχώρησε η έρευνα. Οπότε ξεκινάμε από μια πλημελή έρευνα, φτάνουμε στο σημείο όπου ουσιαστικά η υπόθεση καταλήγει στο βαθμό της συνένεσης και στο αν υπήρχε συνένεση. Ναι, που να πούμε ότι υπάρχουν αποδεικτικά της και κακοποίησης, έτσι δεν είναι, ναι, στο ναι, βίντεο δηλαδή, ότι εμφανίζονται μελανιές στο βίντεο, γιατί ο υπερασπιστικός ισχυρισμός είναι δεν μπορεί να κακοποιηθεί, γιατί δεν θα μπορεί μετά να είναι στις ταινίες, ενώ εμφανίζονται σημάδια στις ταινίες. Συγγνώμη για τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αλλά είναι ανατριχιαστική η υπόθεση και να. Είναι δύσκολο. Πηγαίνουμε σε ένα ότι είναι η μαρτυρία, οπότε η συζήτηση πάει λίγο και στο προς ποιον πιστεύει, ποιον θέλει να πιστέψει ο καθένας. Και πολύ σωστά οι δικηγόροι είπανε το αδελφή μου, εγώ σε πιστεύω. Περιορίζονται τα μηνύματα, πάμε στην επιλεκτική ανάγνωση κάποιων μηνυμάτων και ανοίγει ο δρόμος ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί μια τέτοια πρόταση αθώωσης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι το κομμάτι τώρα με την πρόταση στην εισαγγελέα. Η υπόθεση με τρύπες στις έρευνες έχει ξεκινήσει από όταν αποκαλύφθηκε. Και αυτά δεν είναι ότι τα λέμε τώρα, σε κάθε συζήτηση και με την κυρία Λεγάκη και εξ αρχής. Λέμε, αν θεωρούμε ότι έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει η έρευνα. Και εδώ έχουμε ξεκάθαρα, ξέρουμε ποια ιστοσελίδα, μέσω ποιας ιστοσελίδας γινόταν αυτές οι συμφωνίες και δεν έχει κληθεί, δεν έχει ελεγχθεί ο διαχειριστής. Ως ένα απλό παράδειγμα. Συν τη σύνδεση, την όποια σύνδεση με ένα κοινό πρόσωπο, αυτή τη Μαρίνα που κάλυψε το Reporters United, που προκύπτει και με την υπόθεση της Greek Mafia, που αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά, επίσης κάτι που δεν προχώρησε. Δεν έχει τελειώσει το πράγμα. Συνεχίζεται την Παρασκευή η δίκη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων. Των συνηγόρων υπεράσπισης και θα έχουμε λογικά για την απόφαση την Παρασκευή. Είναι όταν έχουμε εδώ μια υπόθεση τεκμηριωμένα με βάση τον ίδιο εισαγγελέα. Θύμα βίας, αλλά όχι σεξουαλικής βίας, από τα 11 κλπ. Μετά, ξανά θύμα βίας, επανειλημμένα από τους συντρόφους θύμα βίας, προτείνει και την ενοχή, αλλά οι σεξουαλικές πράξεις με επιπληρωμή ήταν προσωπική επιλογή και μπορούσε να έχει κάνει και αλλιώς. Σε όποιον αυτό βγάζει νόημα για τη δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου βγάζει πολύ. Αλλά και δεν θα εξετάσουμε και το κίνητρο, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το γιατί ξαφνικά αποφάσισε να άρχισε να καταγγέλει. Δεν μας ενδιαφέρει στην υπόθεση το αν στέκει ο ισχυρισμός ότι συκοφαντεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε ακόμα λιγότερη λογική. Ναι, αυτό είναι από τα πράγματα που λέει πάλι η Αντωνία Λεγάκη. Λέει ποιο παιδί θα συκοφαντούσε τον γονιό του σε ένα περιβάλλον αγάπης. Και είναι από τις πιο... Εγώ δεν ήμουν στην δίκη, δεν μπορέσαμε να την παρακολουθήσουμε στέλνοντας κάποιον εκεί. Διαβάζουμε από το The Case, από το Omnia TV, την ανταπόκριση από την δίκη. Είναι μια από τις πολύ σκληρές στιγμές που περιγράφει η κυρία Λεγάκη ότι είναι στο γραφείο της, τη ρωτάει, τη ζητάει να μιλήσει για τον πατέρα της, καταραίει, γιατί πάντοτε στη σχέση με τον πατέρα υπάρχει και μια εμπιστοσύνη που προδίδεται. Δεν είναι κάποιος ξένος, είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον αυτό της προστασίας από την οικογένεια. Και λέει ποιο παιδί θα επινοούσε αυτές τις ιστορίες απέναντι στον πατέρα της για να τον συκοφαντήσει. Λοιπόν. Λέτε και για τη γνωμάτευση μετά την καταγγελία 2 μέρες. Η γνωμάτευση εκδίδεται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Εγκαλύπτει όλη την περίοδο. Γιατί επικαλείται ο εισαγγελέας και η ιατρική γνωμάτευση που λέει ότι δεν προέκυψε στις 12 δεκάτου. Βιασμός, όπως καταγγέλθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με άλλο θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το theprestproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θα περάσουμε στα του πολιτισμού και σε ένα προεδρικό διάταγμα με υπογραφή της κυρίας Κελαροπούλου, που προκαλεί όλο και περισσότερες αντιδράσεις στον χώρο του πολιτισμού, γιατί ουσιαστικά ακυρώνει, όπως το καταλαβαίνουμε, τις καλλιτεχνικές σχολές, με την έννοια ότι το πτυχίο εξομοιώνεται με απολυτήριο λυκείου. Γεγονός που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και προκαλεί και πάρα πολλά ερωτηματικά. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαργαρίτα Συγγενιώτου, τραγουδίστρια της Λυρικής, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το προεδρικό διάταγμα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι έχει κάποια βεντέτα η κυβέρνηση με τους καλλιτέχνες, δεν εξηγείται αλλιώς αυτό. Δηλαδή, 3 χρόνια μας έχει συνέχεια στους δρόμους. Έχουμε πια τρελαθεί. Τώρα, αυτό το διάταγμα είναι χειρότερο ακόμα. Δεν το εξισώνει με απολυτήριο λυκείου, γιατί για να πάρει το δίπλωμα το πτυχίο μιας σχολής πρέπει να έχεις ήδη απολυτήριο λυκείου. Ουσιαστικά δηλαδή το εκμηδενίζει εντελώς. Είτε το έχεις πάρει αυτό το πτυχίο είτε δεν το έχεις πάρει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί όλες αυτές οι καλλιτεχνικές σχολές είναι εποπτευόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών, εγκρίνει τους διορισμούς, έχει εκπροσώπους, διενεργεί τις εξετάσεις, υπογράφει τα διπλώματα, τα πτυχία. Και μετά λέει το κράτος, ok, αυτό που εγώ έχω φτιάξει εδώ, το θεωρώ μηδενικό. Το οποίο πραγματικά μας ξεπερνάει. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Είναι εντελώς παράλογο. Να ρωτήσω τώρα, όσο μπορείτε κάπως να συντονιστείτε ή να σκεφτείτε με τον τρόπο τους, ποιο είναι το επιχείρημα? Καταρχάς, έχει υπάρξει κάποια συνάντηση, κάποια απευθείας επαφή ή έχετε μόνο... Ήτανε κεραυνός εν εθρία, το μάθαμε προχτές το μεσημέρι και ήμασταν όλοι σε μια κατάσταση, τι έγινε παιδιά, δεν είχαμε ιδέα τι θα γίνει. Πρώτα να πούμε ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα έχει τις υπογραφές της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Βορύδη, γιατί είναι και από το Υπουργείο Εσωτερικών, πράγμα βέβαια που μας δείχνει ότι ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται για τους διδάσκοντες σε καλλιτεχνικές σχολές των Δήμων. Προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών είναι αδιαβάθμιτα. Υπήρχε μία διαβάθμιση πριν το 2003 στις δραματικές σχολές και τις σχολές χορού, που ήταν τα ΦΕΤΕΙ. Και όταν καταργήθηκε η βαθμίδα του ΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ, έπαψε και η διαβάθμιση αυτή. Έκτοτε τα πτυχία είναι αδιαβάθμιτα. Προφανώς δεν χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να βγει στη σκηνή ένα πτυχίο. Και όσο δεν μάλλον αναγνωρισμένο. Αυτό όμως το χρειάζονται άνθρωποι που εμπλέκονται επαγγελματικά με το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στις κρατικές σκηνές, και μας στη Λυρική και στο Εθνικό Θέατρο κλπ. Και στις ορχήστρες έχουν μπει ειδικά μισθολόγια, δηλαδή έχουν εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο οι εργαζόμενοι. Όμως οι διδάσκοντες στα οδεία, τις δραματικές σχολές και τις σχολές χορού που ανήκουν σε δήμους, εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Μέχρι τώρα οι προκηρύξεις γινόντουσαν ως τα ΦΕΕΠΣΙΛΟΝ. Και έλεγε, ας πούμε, η προκήρυξη. Κάνουν προκήρυξη για τα ΦΕΕΠΣΙΛΟΝ και θεωρούν τα ΦΕΕΠΣΙΛΟΝ αυτούς που έχουν πτυχίο από αυτές τις σχολές. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση αυτό το δεχόταν. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το προεδρικό διάταγμα, το οποίο μας εντάζει όλους στη βαθμίδα ΔΕΕΠΣΙΛΟΝ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θέλεις ένα οδείο να πάρει έναν καθηγητή από ένα δημοτικό οδείο που έχει δίπλωμα οδείου, δεν μπορεί. Γιατί πλέον δεν είναι τα ΦΕΕΠΣΙΛΟΝ, αφού τους έκανε ΔΕΛΤΑ ΕΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Δήμοι θα γλιτώσουν κάποια ελάχιστα λεφτά. Και λέω ελάχιστα, γιατί δεν υπάρχουν παραπάνω από 20-25, άντε 30. Να πεις ένας Δήμος που έχει και δραματική σχολή και σχολή χορού και τα πάντα. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι εργαζόμενοι. Πόσο θα γλιτώσει ένας Δήμος? Βλέπουμε τώρα τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που δίνουν 70 και 100 χιλιάρικα. Λιγότερα από αυτά θα γλιτώσει ο Δήμος μες στον χρόνο. Ναι, αλλά για τον εργαζόμενο είναι μεγάλο το ποσό, έτσι. Για τον εργαζόμενο είναι ένα ποσό. Δηλαδή, ίδιο είναι να παίρνεις 600 ευρώ το μήνα και ίδιο να παίρνεις, ξέρω, 900. Μεγάλη διαφορά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κριτήριο σε αυτό, για ποιον λόγο έχει γίνει? Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι πάλι μία, η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, είναι άλλη μία χάρη της Κεραμαίος προς τους κολεγιάρχες. Δηλαδή, προσέξτε, ο κορμός της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι σχολές, οι οποίες είναι όλες πλην δύο ή τριών, είναι ιδιωτικές σχολές. Αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία, η δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών ή του Θεάτρου Τέχνης ή το Εθνικό Οδείο ή το Οδείο Αθηνών, δεν είναι πολιτιστική οργανισμή χτεσινή. Έτσι, έχουν παράξει ένα έργο μέσα στις δεκαετίες. Αυτή λοιπόν... Κανασεώνας, η δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρχές του 20ου. Βέβαια, φυσικά, εννοείται. Και ξέρετε, δηλαδή και οι άνθρωποι έχουν πληρώσει και χρήματα γι' αυτό. Έχουν σπουδάσει χρόνια, έχουν δώσει τις εξετάσεις τους, έχουν πάρει τα πτυχία τους. Πολλές από αυτές με επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι στις εξετάσεις. Όλες εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλιώς δεν είναι έγκυρο το πτυχίο. Και σε όλες έχει εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλιώς φτιάχνει την επιτροπή το ίδιο, εξαρτάται από τη σχολή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τα κολέγια τα οποία έχουν γίνει πιέψιλον από την αρχή της θητείας της κυρίας Κεραμαίος. Πανεπιστημιακή αναγνώριση κλπ. Πανεπιστημιακή αναγνώριση επαγγελματική. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολύ μεγάλη διείσδυση στην αγορά των καλλιτεχνών, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ακριβώς γιατί τα οδεία και οι δραματικές σχολές και οι σχολές χορού είναι πολύ ισχυρές. Και δεν θα πάει τώρα ο άλλος σε ένα κολέγιο που δεν ξέρει από πού κρατάει σκούφια του. Εγώ δίδασκα σε ένα τέτοιο κολέγιο για χρόνια. Δεν μας εποπτεύει κανένας. Μας επόπτευε κανένας, κάναμε εμείς τα προγράμματα σπουδών, δεν ερχόταν κανένας να δει τις εξετάσεις μας, δεν θέλαμε να κάναμε. Θέλαμε να δώσουμε δίπλωμα σε κάποιον, το δίναμε, δεν θέλαμε, δεν το δίναμε. Θέλαμε πελάτες, δίναμε διπλώματα αφιδώς. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ρύθμιση εκεί πέρα. Και προφανώς κανένας δεν θα πάει σε ένα τέτοιο κολέγιο από τη στιγμή που το κύρος των οδείων των καλών που υπάρχουν εδώ αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Ξέρετε πόσα παιδιά πηγαίνουν σε ακαδημίες του εξωτερικού και τα βάζουν απευθείας με το πτυχιακό. Αναγνωρίζουν δηλαδή το δίπλωμα ως επαρκές καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά, για να μπει ο άλλος στο μεταπτυχιακό. Έρχονται εδώ τα παιδιά με το μεταπτυχιακό και δεν αναγνωρίζεται, γιατί δεν έχουν πρώτο δίπλωμα. Τα κολέγια λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο ευρύο, ένα πολύ ευρύ πεδίο να παίξουν μπάλα. Αλλά κολλάει στο ότι ο κόσμος ακόμα πηγαίνει στα οδεία, πηγαίνει στις δραματικές σχολές. Αυτό προσπαθούν να μπορούν να το καταργήσουν. Είναι σαν να σου λένε, θα πας ένα οδείο, θα σπουδάσεις 10 χρόνια, θα πάρεις ένα δίπλωμα. Και μετά, για μας αυτό είναι μηδέν. Πήγαινε καλύτερα σε ένα κολέγιο, σπούδασε 3 χρόνια εκεί, πάρε ένα χαρτί και τότε θα σε διορίσουμε και στο δημόσιο, θα σε βάλουμε και στα οδεία, θα σε βάλουμε παντού. Είχαμε και φαινόμενα φέτος, οδεία, δημοτικά οδεία, το δημοτικό οδείο Πάτρας, ας πούμε, που έγινε μεγάλη φασαρία, να ζητάνε μόνο πιέψιλον, να πετάνε έξω δηλαδή όλους τους αποφύτους του οδείου από καθηγητές. Από τις προκήρυξεις δηλαδή των θέσεων. Είναι μια λίγο οργανωμένη κατάσταση αυτή. Και βέβαια δεν είναι και διατεθειμένος ο καλλιτεχνικός χώρος αυτό να το ανεχθεί, γιατί είναι πάνω από 90% που προέρχονται από... Είναι ελάχιστοι αυτοί που προέρχονται από πανεπιστήμια. Είναι εύλογο αυτό που λέει η κυρία Συγγενιώτου. Δηλαδή όποιος κάτι έχει ακούσει και για το προσωπικό που διδάσκει στις δραματικές σχολές, δεν μπορεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός του να τα βάλει με αυτό το πράγμα, οπότε μπορεί να κοντίνει τον ανταγωνιστή με τέτοιες ρυθμίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς το πνεύμα στο οποίο μας έχει συνηθίσει η κυρία Κεραμαίος. Δηλαδή αυτό ακριβώς, είναι το στίγμα της, είναι η μεγάλη προσπάθειά της, το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει με το πέρασμά της από το... Είναι μια ακόμα πράξη ενός θεατρικού που φτιάχνει εδώ και 3 χρόνια. Κοιτάξτε, δεν θα ισχυριστώ και ειδικά εγώ που είχα και μία, έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για τις σχολές και τσακώνομαι και με διάφορο κόσμο. Δεν θα ισχυριστώ ποτέ ότι τα πράγματα είναι ρόδινα στις καλλιτεχνικές σχολές. Βεβαίως και σχολές και ειδικά στα οδεία που είναι 700 οδεία. Καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος δεν μπορεί παρά να είναι υποτυπώδης ορισμένες φορές. Κανένας λοιπόν δεν λέει ότι τα πράγματα εκεί είναι ρόδινα. Και πραγματικά υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στο δίπλωμα ενός οδείου, όπως είναι ας πούμε, το οδείο Αθηνών, με ένα οδείο της γειτονιάς. Που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, μπορεί και να μην είναι καθόλου καλό όμως. Είναι, επαφείται στον πατριωτισμό του διευθυντή. Όμως, αυτές οι σχολές εποπτεύονται από το κράτος. Εάν το κράτος λοιπόν θέλει να αναβαθμίσει τις σπουδές που παρέχονται στις καλλιτεχνικές σχολές, έχει όλα τα εργαλεία να το κάνει. Δεν το εμποδίζει απολύτως τίποτα. Το να πιάνει και να λέει τις σχολές που εγώ εποπτεύω, που εγώ δίνω δίπλωμα, τις μηδενίζω, αυτό είναι παράλογο και πολιτικά έχει μόνο, αποκτά λογική μόνο αν το δεις εμπορικά. Στο χάρη σε συγκεκριμένα λόμπι. Συμβολικά έχει μία αξία. Δηλαδή αυτή, γιατί πάλι μιλάμε για μία υποτίμηση των σπουδών. Είναι σαν να δίνεται ένα μήνυμα, όπως το λαμβάνω, ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ο λυρικός καλλιτέχνης, ναι. Δηλαδή είναι σαν αυτό που πηγαίναμε στον μπαμπά μας και στη μαμά μας και λέγαμε θα γίνω τραγουδίστρια, θα γίνω ηθοποιός και μας λέγανε ωραία, από κανονικές σπουδές τι θα κάνεις. Δηλαδή ουσιαστικά γυρίζει και την κοινωνία πίσω. Τότε που θεωρούσαν όλοι ότι οι καλλιτέχνες είναι κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα, ένα ταλέντο έχουν μωρέ και ανεβαίνουν απάνω στη σκηνή. Και προφανώς όταν υποτιμάς τις σπουδές ενός χώρου, ουσιαστικά υποτιμάς και την επαγγελματική του αξία. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια που έγινε, την είδαμε ξεκάθαρα και μέσα στην πανδημία, να θεωρηθούμε οι άνθρωποι του πολιτισμού ότι δεν είμαστε εργαζόμενοι, δεν ζούμε από αυτό. Κάνουμε την πλάκα μας, το ψώνιο μας και εντάξει ρε παιδί μου, θα περάσει και η πανδημία και θα ξαναγυρίσετε στις σκηνές, δεν χρειάζεστε και καμία βοήθεια, γιατί δεν είσαστε εργαζόμενοι, είσαστε κάτι άλλο. Είναι όλο μαζί αυτό το πράγμα. Είναι μια ενιαία αφήγηση. Και φυσικά πολύ υποτιμητική για όλους μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κουράγιο πολύ. Ευχόμαστε. Τουλάχιστον πάνε καλά τα πράγματα σε όλα τα άλλα επίπεδα, εκτός από την τέχνη. Αυτό είναι σημαντικό και ειδικά στον τομέα των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι, χαρούμενοι, ναι, και υγιείς. Και ελεύθερη, αυτό είμαστε. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, τραγουδίστρια της Λυρικής. Αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις από τα σωματεία τις επόμενες μέρες τουλάχιστον. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, για παράδειγμα. Υποθέτω θα τοποθετηθεί και το ΣΕΗ και η Μουσική Σύλλογη. Υπάρχει δήλωση της Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Αναγνωστοπούλου, πριν λίγες ώρες, για το πώς οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό αντιπροσωπεύουν τον αδύναμο κρίκο στις δημόσιες πολιτικές της κυβέρνησης. Το απέδειξε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας με την απόσυρση, ας πούμε, των καλλιτεχνικών μαθημάτων από τα σχολεία. Πέρα από αυτό που είπαμε για το Υπουργείο Πολιτισμού, την περίπτωση πανδημίας. Είναι απανοτά τα χτυπήματα, έτσι ξεκίνησε και η κυρία Συγγενιώτου, της κυβέρνησης των πολιτισμών. Δηλαδή, είναι μια συνεχόμενη υποτίμηση. Και αν μπορείς να εξυπηρετήσεις και άλλους κλάδους, την ώρα που τα βάζεις με τον κλάδο του πολιτισμού, πάντα η κυβέρνηση κάνει την κρίση ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι και λίγο ζήτημα προσώπων. Είναι λίγο απολύτιστη, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με βιωματικούς δεσμούς με τον πολιτισμό και με πραγματικούς κοινωνικούς δεσμούς με καλλιτέχνες, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν μια ευαισθησία στο τι θα σήμαινε αυτό αν το κάναμε. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι τώρα δεξιά τύπου Καραμανλής, Χόρν και τέτοια πράγματα. Είναι ρουβάς και ξέρω ψωμί. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ρουβάς είναι δηλαδή η υψηλή τέχνη που είναι από ρουβά και κάτω τα καλλιτεχνικά τους γούστα. Οπότε νομίζω ότι σε ένα κομμάτι είναι ιδεοληψίες, συμφέροντα. Αυτό που είπε η κυρία Σκηνιώτη, εγώ το βρίσκω πολύ, πολύ λογικό. Μου φαίνεται πολύ εύλογη εξήγηση σε αυτό που συζητάμε. Είναι υποβάθμιση των σπουδών που υπάρχουν προκειμένου να μπορέσουν να παίξουν καλύτερη μπάλα οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι τώρα είναι λίγο στο περιθώριο, γιατί πολύ εδρεωμένες σχολές κερδίζουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Μόνο ότι είναι ιδιωτικές, δεν είναι στην κλασική κατηγορία των κολεγίων που αναφέρονται και υποτιμητικά μερικές φορές, που ξεκινάνε και δίνουν, όπως είπε και η ίδια, τα πτυχία έτσι. Είναι πολύ γνωστό το έργο, νομίζω δεν χρειάζεται να αρχίσουμε και να παριθμούμε. Είναι πάρα πολύ γνωστά για όλους τους κλάδους. Και είναι εντελώς παράλογο, δηλαδή όπως και να το πάρουμε, μια που στεκόμαστε στο παράλογο, κατά τον Λαζόπουλο παράλογο δεν απαντάει στους μίτσους, είναι εντελώς παράλογο να μην μετράνε 3 και 4 χρόνια τέτοιας εκπαίδευσης κορυφαίας για τον κλάδο, στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο κλπ. Να μετράνε σε τίποτα. Μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε και με τους απολύτες τους ότι κάπου πρέπει να μετράει αυτό το πράγμα. Είναι ώρες επί ώρων, είναι μαθήματα, είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού, που σημαίνει ότι πρέπει να... Έχουν δαπανηθεί πόροι ανθρώπινοι, εργατόρες, υπάρχουν επιτροπές. Ναι, αυτό είναι... Καθηγητές είναι άνθρωποι που έχουν παίξει, πολύ, πολύ μεγάλοι ηθοποιοί είναι ανάλογα τις σχολές. Δεν ξέρω. Οι εξετάσεις είναι σε κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν δίνονται τα πτυχία έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Ας πάνε και αυτοί να κάνουν μια κανονική δουλειά. Δικαστική, ας πούμε. Να γίνει εισαγγελής. Ναι. Κάνετε μια αξιοσέβαστη δουλειά. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα φράγκα που έχετε βάλει. Και να σας πούμε ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να βάζετε, μη διστάσετε. Δηλαδή, αν σας τρώει το χέρι σας αυτή τη στιγμή, να εξακολουθήσετε να ενισχύετε το The Press Project και να βάλετε λεφτά εκεί στο Super Chat, μην διστάσετε να το κάνετε. Είναι πολύ καλή ιδέα. Εδώ, με σήμα το δολάριο, αυτό να σκέφτεστε όποτε σκέφτεστε εμάς. Φάρμα των ζώων, με σήμα το δολάριο. Φάρμα των ζώων, με σήμα το δολάριο. Ναι, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την υποστήριξη. Τον Δημήτρη, τον Άτλας εδώ πέρα. Άλλος δίνει για τα νύχια της Νεκταρίας, άλλος δίνει για τα ρούχα τα δικά μου, να μην τα ξοδεύει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε από την πλατφόρμα στο The Press Project και να ευχαριστήσουμε και όλους και όλες που είστε πολλοί, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, που γίνεστε συνδρομητές αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές. Έχουμε έναν φιλαράκο του Βασίλη, μύτη καταλέμε φίλε. Και έχουμε και ένα σχόλιο που λέει ο Γιάννης εδώ πέρα: δεν θα έπρεπε να χάνουμε χρόνο γκρινιάζοντας, αλλά πώς θα προκαλέσουμε πρόωρες εκλογές. Εδώ φίλε οι δρόμοι μας χωρίζουν, το τι συνιστά χαμένο χρόνο είναι κάτι υποκειμενικό. Δηλαδή μπορεί η γκρίνια να είναι πιο χρήσιμη από τις πρόωρες εκλογές ή από τις εκλογές γενικώς. Αλλά ξέρω ότι σε αυτά δεν συμφωνούμε όλοι. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Πραγματικά το πώς θέλει να περνάει κανείς τον χρόνο του είναι ένα ζήτημα προσωπικής ελευθερίας. Εγώ σας καταλαβαίνω, δεν λέω. Θάνο, ξέρω. Να πάτε να ψηφίσετε. Όποτε και αν γίνουν. Όποτε και δεν θέλω παραλίες, δεν μπορώ... Πονάει το πόδι μου και λοιπά, είναι κρίσιμο. Πονάει ο οργανισμός μου εκεί πέρα και δεν μπορώ να ψηφίσω. Είναι κρίσιμο. Καμπάνια ενάντια στην αποχή. Θα την κάνω μόνος μου. Δεν συμφωνεί ο πουλής. Λοιπόν, μπαίνει εδώ πέρα. Στα Ρίδας μπαίνουν τα 5 ευρώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, παιδιά. Να είστε καλά. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Τελευταία εκπομπή του 2022, αύριο, να το πούμε και αυτό. Ναι. Θα κάνουμε μια παύση 10 ημερών. Και να πούμε ότι αυτές τις μέρες είμαστε κάπως μπίζιδες. Mm-hmm. Είναι σωστή αυτή η λέξη, Θάνο, εσύ που είσαι φιλόλογος. Ναι, ναι, ναι. Να την βάλεις σε δίγημα. Οι μπίζιδες. Γιατί σας ετοιμάζουμε ένα κάρο podcast που έχουμε, είναι στο κλείσιμο, είναι δουλειές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και που θα παρουσιαστούν σιγά σιγά με το καινούριο έτος. Νομίζω ότι θα έχετε μπόλικο υλικό να παρακολουθήσετε και ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τα fake news και για την ελευθερία του τύπου. Αυτά είναι τα... Ναι, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, σε πιλωτικό επίπεδο, αλλά με έναν τρόπο που εμάς μας αφήνει ικανοποιημένους. Για το κομμάτι των fake news, για παράδειγμα, έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, το έχουμε σχολιάσει, το έχουμε ξανασχολιάσει και τα πολιτικά fake news. Και νομίζω ότι το κάνουμε με έναν τρόπο που μολονότι δεν είναι ένα πρόγραμμα για το press, είναι ένα παράλληλο τέτοιο που τρέχει με τους δημοσιογράφους, θα ταιριάζει σε αυτά που λέμε. Ας πούμε, σήμερα είχαμε με τον Κωνσταντίνο ηχογραφήσαμε ένα podcast για τα fake news της Ελλάς, με κραυγαλαίες περιπτώσεις, ενδεικτικές και της ομότητας αλλά και του μηχανισμού των ψεμάτων που σερβίρει η ελληνική αστυνομία στις επίσημες ανακοινώσεις. Οπότε δεν είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να... Δεν καταρρύπτουμε παντόφλες. Για τα fake news. Ναι, δεν καταρρύπτουμε παντόφλες, να το πούμε έτσι. Έχουμε συζητήσεις, ας πούμε, και με τον Δημήτρη Τσίρκα για τα πολιτικά κριτήρια. Θα παρουσιαστούν και στο site, δηλαδή στο Mixcloud ή Hardcore, μπορείτε να τα βρείτε. Ναι, και μάλιστα με περιπτώσεις όπου προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα κομμάτι ακόμα και όταν τα πολιτικά μας πιστεύουν είναι κοντά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο podcast σήμερα για την αστυνομία, θα ακούσετε για περιπτώσεις όπως της Νέας Μύρνης, όπου υπήρχε το βίντεο εξ αρχής, αλλά δεν συμπεριλαμβάνουμε και το λέμε κιόλα στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου και την πρώτη ανακοίνωση περί ληστή με μαχαίρι. Γιατί αποδείχθηκε στην πορεία ήρθαν τα στοιχεία. Οπότε καλόπιστα δεχόμαστε, ας πούμε, ότι στην αρχή δεν ήξεραν και είχαν αυτές τις πληροφορίες οι αστυνομικοί. Το τι συνέβη στην πορεία είναι ένα άλλο. Αλλά για να μπορούμε να το εντάξουμε στην κατηγορία των fake news, καλό είναι να πάρουμε εκεί που είναι ξεκάθαρα, ιδαρές, όλα αυτά. Τις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα εν γνώση της η αστυνομία διέσπηρε ψευδείς ειδήσεις. Το εν γνώση της προκύπτει από περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπλέκονταν αστυνομικοί ή υπήρχε ήδη διαθέσιμο το βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν. Γενικά δεν κάνουμε, να κλείσουμε έτσι, δεν κάνουμε κατάρριψη fake news κατά πώς μας βολεύει. Όπως σε άλλα podcast με τα οποία έχουμε ασχοληθεί να κάνουμε κριτική, δεν διαβάζουμε απλά αναρτήσεις στα social media και λέμε «Α, αυτό είναι ρωσική προπαγάνδα». Λέω εγώ τώρα. Πρέπει να το κάνεις και με έναν τρόπο που μπορεί να είναι και λίγο... να ταιριάζει σε έναν ορισμό του τι κάνεις, ότι καταρρύπτεις σε ένα ψεύδος. Παρακαλώ μου, πως μπορεί να βρεθεί κάποιος hacker και την ώρα που παίζουν τα δελτία στην τηλεόραση να ακούγεστε εσείς. Αυτό είναι φαντασίωση τέτοιο. Γιώργος Κιμούλης στο Βίος και Πολιτεία, δεν είναι, που εμφανίζεται στην τηλεόραση και τελικά λέει τον εθνικό ύμνο. Δεν σου θυμίζει τίποτα. Είναι σαν ταινία φάση. Πείτε ρε που θα είναι τα podcast. Θάνο, απαντάμε σε μηνύματα που γράφονται με κεφαλαία ή διαγραφή κατευθείαν? Θα ανέβει συγκεκριμένο άρθρο έτσι για τις γιορτές σας και έχουν ήδη σηκωθεί στην κατάλληλη πλατφόρμα στο Spotify και είναι ήδη στο κανάλι μας στο Mixcloud κάποια από αυτά. Όταν θα σηκωθούν έτσι, αμπαλαρισμένα τέτοια, θα σας το παρουσιάσουμε. Και γενικώς να μην λέτε ρε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Σας είπαμε εμείς ρε, που μας μιλάτε με αυτό το... Αλλά για την ελευθερία του τύπου, λέω αυτά που έχω μια ειδική εποπτεία. Στο άλλο για την ελευθερία του τύπου, που είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής με την Τζέννη Σιροπούλου, είναι ηχητικά ντοκιμαντέρ. Θα το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, έχουν συνεντεύξεις πάρα πολλές. Είναι μια... Ναι. Κανονικά ηχητικά ντοκιμαντέρ, όχι άλλα που βαφτίζονται διαβάζοντας αναρτήσεις από τα social media. Όλο εκεί το. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο Βασίλης Μύτικας στην ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην παρουσίαση. Η Φάρμα των Ζώων από το The Press Project. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γεια σας.